Hej Lasse. Hej Stefan. Og hej lytter. Du vil også gerne sige hej til lytterne, Lars. Nå ja, Lasse, du undskyld. så. Hej, hej lytter. Hej kære lytter. Undskyld, jeg tror bare, du tog styringen, Stefan. Nå nej, men du må også gerne. De vil også gerne høre dig sige hej til Ja, dem. det er Så rigtigt. Jeg er bliver de her. Jeg er helt. her. Hej lytter. Ja. Hej. Lige præcis. Godt nok. Jamen, det er den 17. december i dag, når I lytter i hvert fald. Det er det. Og det betyder, at vi faktisk kun en uge fra jul. Yahoo! Woohoo! Så skal vi snakke om jul i dag. Nej, det skal vi faktisk ikke. Nej, ikke Så så skal meget. vi, i vores særlige julepodcast, som vi udgiver den 24. Det er jo det, vi skal. På selveste juleaftensdag. Det ja. Bliver sjovt. Det bliver hyldende morsomt. Ja, det gør sgu så. Og super hyggeligt. Det regner vi med. Tror du ikke? Ja, jo, det det tror håber jeg. vi. Det tror jeg. Det er Det jeg sikker tror på, jeg. Stefan. Ja. Skal vi så ikke lige tage en hurtig programoversigt, før vi går Det videre? synes jeg. Det synes jeg. Jo. Lige om et øjeblik, så skal vi høre nogle nyheder. Lige høre, hvad der ellers sker i Superhulogs verden. Så har vi et, Lasse og jeg, et par fejl fra vores sidste podcast, vi skal trække tilbage. Så ringer vi til Lars fra arrangørholdet, der skal snakke lidt om, om nogle, ja, nogle emner, vi har valgt. og det snakker Lasse og jeg så lidt videre om, når vi har smidt Lars ud samtalen igen. Jeps. Så tror jeg, det er cirka deromkring, vi beslutter at høre et stykke musik. Så har vi lige lidt sjov efter det. Det er måske en test eller noget, og Lasse en anbefaler et eller andet. Ja, det bliver sjovt. Så ringer vi. Det bliver rigtig sjovt, det tror jeg. Det glæder jeg mig til at høre. Så ringer vi til en af jer. Og til sidst, jamen, så siger vi farvel, fordi så har vi fyldt lidt over en time ud af jeres liv. Og, ja, og det vi skulle kede af på forhånd. Ja. Men vi håber, I kommer helt vejen igennem, og det ikke var alt for skidt. Nej, forhåbentlig ikke. Så er det her, vi roller vores jingle, hvis vi havde en. Ja. Men Nej, nej, nej, jeg tror ikke, vi skal til freestyle nu. Nej, det er Arh. En rigtig dårlig idé. Arh. Ved du hvad, skal vi bare starte med at høre nogle nyheder? Det synes jeg, Stefan. Ja. Og så er det lidt fedt, hvis vi lige kunne sige, åh, med nyhederne har vi så. Altså navnet på en eller anden nyhedsoplæser, der så lige tog over for os. Med en lidt mere professionel stemme, men desværre vi har så noget. Så skal det i hvert fald ikke være Aaron. Nej, det må nok sige. Det er i hvert fald ikke en særlig professionel stemme. Ej, for søren. Ej, men jeg ved ikke. Han lyder jo ikke engang sjællandsk. Altså, det er jo værre på en eller anden måde. Nej, nej. Det gør han overhovedet ikke. Det er sådan en mærkelig blanding af københavnsk og noget helt tredje dialekt. Noget, jeg ved det ikke. Og så lyder det, som om han snakker ned i en spand. Ja, en lille smule også. Ja. Det er faktisk nej, en ven, hvis storesøster faktisk synes, han lød præcis som Darth Vader på et tidspunkt. Vi er nødt til lige at have ham til at trække vejret tungt på et tidspunkt, når vi ringer til ham. Lige høre, for det tror jeg faktisk, måske du har ret i. Men det åbner sådan en helt ny verden, når man får det at vide. Man bliver sådan helt, åh, det er sgu da rigtigt det der, det han lyder som. Ej, nu er jeg nødt til at snakke med Aron noget mere. Jeg gider normalt ikke snakke med ham, men det kunne være, at man skulle prøve. Ja. Nå, når det er noget, jeg har sagt, lad os prøve at springe til nogle nyheder. Det synes jeg. Først og fremmest, kan du huske, her for noget tid siden, jeg kan ikke huske, hvor længe siden det er. Ja. Der blev vi alle sammen ked af det, fordi vi fik at vide, at Jan Louise Coleman, hun ville forlade Doctor Who efter julespecialen. Det er sandt. Eller før jules, ja, efter julespecialen. Det er rigtigt. Og det var sådan lidt, Ja. Men nu er der kommet nye nyheder. Hun bliver. Er det rigtigt? Ja, hun bliver efter julespecialen. Det har jeg da slet ikke hørt eller læst noget om. Det er da spændende. Nej. Ja, det er det. Og det betyder også, at hun, hvis hun, så vidt jeg kunne forstå, det er lidt tid siden jeg læste, så vidt jeg kunne forstå, så bliver hun en hel sæson mere. Ej, og så begynder hun altså at være med i ræset om at blive den længst siddende kompagnon. Hvem har den nu? Jeg tror, det er Amy og Rory, der har den. Ja, det er vel egentlig Amy. Ja. Hvis vi ikke tæller Roses små opdukken hister her, som ja, eller med. Eller gamle companions. Dem skal ja, man det ikke tælle det. Med. Nej. Men så tror jeg faktisk, så er hun i hvert fald med i kapløbet. Men det har vi mere om, når vi når nærmere. Spændende. Så det er i hvert fald en glædelig nyhed, det. Det er det der er nogen, der er glade for. Det er i hvert fald nogen, der er glade for. Det er nok også noget, der ikke er. Ja, der er lidt det. Det må de om. Ja. Hende, vi kan godt lide hende. Så er der en anden ting. Det er, at Sherlock er lige nu i finalen for at vinde årets bedste tv-serie. Det er rigtigt. Det har vi lavet et opslag om også. Og lige nu de står op imod In the Flash. I, ja. I skrivende stund, der står der altså, hvad var det? 55% den til In The Flash. I hvert fald, ja. Ja, men In The Flash har ført de sidste par dage. Og i morgen torsdag, for jer der lytter, er altså sidste dag til at stemme. Så vidt jeg, eller også er det det, der bliver afgjort. Men ja, I skal i hvert fald skynde jer ind at stemme, okay, hvis I ikke har gjort det endnu. Der er et link på vores Facebook-side, og vi lægger det op igen. Så skynd jer at stemme, hvis I vil have Sherlock til at vinde. I kan også stemme på In The Flash, hvis I foretrækker den. Det er sandt. Jeg har ikke set den, for at være helt ærlig. Har du ikke set den? Det kan godt være, den er bedre end Sherlock. Jamen, det har jeg ikke. Jeg ved, at det er sådan noget zombie noget. Men... Altså, jeg vil ikke sige, at den er bedre end Sherlock, men det er sådan en helt anden slags serie. Den er faktisk ret god. Jeg har aldrig nogensinde regnet med, at den ville komme op imod Sherlock på den måde. Jeg vidste virkelig ikke, at den havde så mange fans, som den havde. Fordi da jeg så den første sæson sidste år, der var det sådan, der var tre afsnit, og det var meget sådan underground britisk serie, du ved, ikke rigtig mange havde hørt om. Jeg så potentiale. Jeg synes, den var den. Det, nu skal jeg selvfølgelig ikke spoil, Stephen, hvis du. Du er så hipster, det er utroligt. Nej, men det, jeg ved det godt. Jeg er glad for det. Jeg så det før, det var cool, ikke? Ja, nu mangler vi bare, at Utopia også bliver vildt populær for en tredje sæson. Så skal vi nok. Ja, det gør den ikke. Nå, den har du også hørt om. Jeg har hørt, jeg ved overhovedet ikke, hvad det handler om, men jeg har hørt navnet. Og ja, og du sidder og siger, at du håber, den bliver populær, så det nej. Ja, nej, men det er en hipster-serie. Det er en ekstrem hipster-serie. Hvis det kan jeg godt forestille mig. Ikke er det, så er den i hvert fald. Nej. Okay, men lad os prøve at komme videre, for nu bliver det næsten til, at Lasse anbefaler at indslaget det her. Sorry, ja. Jamen, det er okay. Go Sherlock, eller? Ja, Sherlock. Og så til sidst, så er det lidt sjovt. Jeg ved, den sidste nyhed tager vi lige efter, vi har trukket vores fejl tilbage, fordi den kan trække lidt ud også. Okay. Så ja, vi tager lige nogle fejl. Fordi i sidste podcast, det vil sige for 2 uger siden, der sagde vi nogle forskellige ting, og nogle af dem var ikke rigtige. Og det har vi fået at vide. Ja. Nej. Ja, jeg ved det godt, og det er simpelthen så pinligt, men jeg tror, det bliver en uge lidt, eller semi-ugen lidt segment, det her fejlsegment. Ja. Om 2 uger er der sikkert nogen... Om 2 uger kan vi sikkert fortælle, at Jenna ikke bliver alligevel, men det håber vi da ikke. For det første så sagde jeg, den er på mine skuldre, jeg sagde, at Sherlock blev skubbet yderligere nogle måneder, og først kom i foråret 2016. Det gjorde du. Men det er jeg blevet, har jeg fået at vide, at det var meget forkert, og det er ikke bekræftet nogen steder. Så indtil videre er det altså stadigvæk til jul 2015. Jamen, jeg tænkte nok, ja. Ja. Ja, men det er sgu mig, der ikke har kildetjekket. Ja, men du har også bare så høj autoritet, Stefan, det er jo det. Det er sgu ked af. Det er faktisk en af de største synder, man kan begå på internettet, synes jeg. Ja. Den må jeg have på mig. Det er ikke noget at gøre. Okay. Så du, Lasse. Du har også gjort noget forkert sidste uge. Den er mindre grad, vil jeg sige. Men du snakkede om et eller andet billede, som er blevet delt af, hvad hedder han? Mark Gatiss? Gatiss? Ja. Gatiss? I don't know. Men det var altså ikke ham, der havde delt det billede. Det var Sue Virtue. Nå, ja, okay. Og jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, men altså, det er noget, vi har fået det at vide, så det skal siges. Helt sikkert. Ja. Jeg udtrykte samtidig en stor kærlighed for Adam Baldwin. Det kan jeg ikke. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at han uden for skærmen er cirka den, han spiller i tingene. Altså en gun-loving... Ja, et svin, ikke? En gun-elskende, rødblodet amerikaner, der, det er ikke den type, vi normalt... Han er en fantastisk skuespiller, ikke noget der. Det gør stadig det, han skal godt. Men, nej, det er godt. Er det noget, du har selv undersøgt, Stephen, eller er det også en, der har rettet? Nej, det er også noget, jeg har fået at vide af. Okay. Det har faktisk fået at vide af Lars. Nå. At, det skulle jeg måske lige kigge lidt op på, fordi det er måske et forkert budskab at sende. Det gør vi ikke. Han skal ikke vide, at... han skal ikke have credit for det. det er rigtig sjovt. Det kan vi ikke lide. Vi lidt videre. Det var vores fejlsegment fra sidste podcast. Yeah. Så den sidste nyhed, jeg lige har, det er, at BBC jo har planer om at åbne den her forlystelsespark. Det er rigtigt. Med ting fra BBC, I guess. Hvad ved jeg? Højst sandsynligt. Det er ikke mig, der skriver nyhederne. Det har vi en anden til. Men så fik vi den lille sjove idé i redaktionen. Som jo er dig og mig, mener det. Men og Lars og Aaron og... Ja. Og Vivian. Der fik vi den sjove idé. At lad os prøve at se, hvor mange forlystelser, vi kan komme i tanke om til BBC's forlystelsespark. Og så kan vi altid sende det til dem, så de har noget arbejde ud fra. Ja. Så jeg tænkte, hvis vi nu ringer Lars op, ikke? Ja. Skal vi så ikke prøve at køre sådan på runde og se, hvem der kan sige flest? Og så, når man ikke kan finde på nogen, så ryger man ud eller et eller andet. Jo, det synes jeg. Kunne det ikke være sjovt? Så forlystelser baseret på BBC-serier. Ja, lige præcis. Forlystelser baseret på BBC-serier. Og okay. Nu er der nogle af de her BBC-serier, som dig læser, der måske har en fordel. Ja. Men hvad ved jeg? Så jeg synes, vi skal... Jeg hører i min øresnegl, det er løgn, men jeg hører i min øresnegl, at vi har Lars med på mikrofonen. Er det rigtigt, Lars? Hej. Ej. Lars. Hej Lars. Velkommen til i studiet. Ja, velkommen. Som jo er dit eget værelse, kan jeg på. Men, ja. Forhåbentlig. Ja, men inden du har fundet et studie et eller andet sted og sidder og ringer fra. Men, ja, virkelig. Nej, dog ikke. Nå, det kunne altså være mega sejt. I modsætning til, ja. Hvis folk nu ville være med til at betale lidt mere for Super Hulk Weekend, så kunne vi få et studie på et tidspunkt. Men nej. Det gider vi ikke at betale 10.000 kroner for. Nå, men Lars, nu har du faktisk lige siddet her i et par minutter, så du har jo hørt den konkurrence, vi skal i gang med. Det har jeg, ja. Det har du. Godt nok, jamen... Jeg vil forestå at sten, saks, papir om, hvem der skulle starte, men det er sådan lidt svært. Ej, skal vi ikke bare lade... Kan vi ikke bare være ærlige, og så... Jo, vi lader bare dig starte, Lars, tror jeg. Ærlige. Okay. Ja, sten, saks, papir... Nej, okay. Så en forlystelse baseret på en BBC-serie. Ja. Okay. Jamen, altså, vi kan jo altid bare starte med noget, vi alle sammen kender, og så have en TARDIS ride, ikke? Jo, det er jo godt. Men det vil, den vil sådan ryste og sådan noget, eller... Det vil være The Doctor Who Experience i en forlystelsespark, ikke på en anden måde? Jo, lige præcis. Jo. Det kunne faktisk være. Hvis vi går med uret, hvis tur er det så, fordi jeg ved ikke, hvordan vi skal forestille. Så er det Lasses tur. Så er det Lasses tur, Steffen. Nå, men så tager jeg en rigtig nem og måske åbenlys, serie, som man kunne basere en forlystelse på. Jeg vil sige Top Gear. Og det ville jo helt klart være noget med nogle radiobiler, eller en racerbane, eller noget. Det ja, okay. Og men den synes jeg, der er rimelig oplagt. Hvis der ikke er nogen af os, der har sagt den, så havde vi været... Ja, det havde været trist. Jamen, det er jeg helt enig. Helt enig. Jamen, jeg var lige bange for, at du skulle til at sige den, jeg havde tænkt på. Nå, så lad os høre den, Stevie. Reichenbach bungee jump. Fuck, må du. Det kunne være lidt sjovt, kunne det ikke det? Hvor har du led, mand? Nej da. det samme kunne gøres. Man kunne også sagtens lave en par af den samme version, men så er det bare Angels Take Manhattan bungee jump i stedet for. Ja. Det er der, man er 2-2. Ej, nu lader jeg faktisk 2-1, men det er okay. Lars. Jamen, vi kan også have Fawlty Towers skrækkelige hoteloplevelse. Sådan mere sådan dinner theater-agtigt, hvor man kan sidde og spise, og så have en tjener, der ikke kan finde ud af noget, og en manager, der står og råber en. Jamen, det kunne også være sådan en haunted mansion af en art, måske. Ej, der er der serier, den vil passe sæder til, ikke? Åh, det kan godt være. Åh, det er nok ret i. Ja, jeg kan ikke lige komme på hvad, men der skal nok være noget, der er bedre. Jamen, må ikke. Man bliver næsten nødt til en haunted mansion i sin forlystelsespark, jo. Ja, det spiller ikke snak. Kunne altid basere den på, The God Complex for Doctor Who, ikke? Altså, jeg troede, det var en BBC, og ikke bare Doctor Who. Nej, men det er, fordi jeg ikke ser noget BBC, så det kan være lige meget. Ej. Ej, okay, jeg har noget mere, tror jeg. Godt nok, men det er Lasses tur først, jo. Ja, det er Lasses tur. Så tænker jeg lidt på, kender I det der gameshow, der hedder Pointless? Ja. Ja. Og så... Ja. Den er måske lidt svær at lave til en forlystelse, eller også bliver det en forholdsvis kedelig forlystelse, men bare sådan at komme ind, og så prøve at se, om man ikke kan svare rigtigt. Jeg ved det ikke. Jeg er løbet tør for idéer. Jeg synes bare, det kunne være meget sjovt at prøve lige at være med i Pointless, uden sådan set at blive grint af og sådan noget, ikke? Jeg løb tør for idéer. Så siger du er ude, Lasse? Hvad? Det er simpelthen... Siger du allerede, du er ude? Nej, jeg er ikke ude. Jeg synes, det er den fine. Jeg kunne da godt tænke mig at prøve at være med i Pointless, uden sådan at være på tv i gameshow og til grin, hvis man ikke ved svaret. Ja, du bliver allerede gjort rigeligt til grin til Super Hulk. Det tror jeg også. Det tror jeg. Okay, jeg har en anden en. Den er også lidt kedelig. Men jeg synes, det er noget, der skal prøves. Det er kontorarbejde i The Office. Det er simpelthen bare, man skal bare ind og sidde og lave kontorarbejde. Det er ikke andet. Og så giver man 50 kroner for at sidde i kvarter og lave kontorarbejde. Mens Ricky Gervais, han går rundt og... Spiller dårlig musik. Jeg er Ricky Gervais, ikke også? Altså. Ej, se på mig. Jeg er verdens rigeste brite eller et eller andet. Har mit eget imperium af drillealfer eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg har fantasi om Ricky Gervais, som jeg overhovedet ikke kan være med på. Ja, det tror jeg også. Ej, jeg vil gøre alt for at møde David Brent. Det kunne være genialt. Ja, det kunne være godt. Jamen, han er sgu genialt. Fantastisk. Det er han. Egentlig. Man kunne også tage en water ride, som er, du står på en kaj, og så er der en, så får du lov til at klaske en lidt på hovedet med en fisk. Indtil han tager en kæmpe stor torsk frem, så får du en ordentlig tur i vandet. Monty Python, hvis jeg var i tvivl. Jeg var sikker på, det var... Fish slap dance. Ja, det var også en god en. Jeg havde helt glemt, at der var Monty Python jokes at tage også. Så har man lige pludselig nogle flere, tror jeg. Den har jeg ikke tænkt på. Ja. Ja. Det er din tur, Tata. Det er min tur igen nu. Jamen, det er det, ja. Hvad med sådan en detektiv-agtig forlystelse baseret på Luther? Bare fordi du ikke vil bruge Sherlock? Fuck Sherlock, nu skal være en anden detektivserie. Med din bunker, jamen der skal der også være noget Luther. Luther er der også en af deres flagship-programmer. Ja, jamen det er rigtigt, Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Det kunne vel være noget Looking for Clues-agtigt noget. Jeg ved det sgu ikke. Jeg er da ikke forlystelsesplanlægger. Jeg ved det ikke. Nej, okay. Troede bare, vi skulle finde serier, vi kunne sige. Den der serie, og den der serie. Og jeg tror ikke, vi deciderede skulle gå i dybden med, hvad forlystelses... Nej, det blev lige pludselig lidt sværere, end jeg troede også. Jeg gjorde det ikke det. Jamen, det er det. Ej, men så kan det også være, vi bare skal slutte her. Hvem du har en, Lars? For jeg har ikke flere, det må jeg sige. Ikke uden det bliver dumt og meget langt, så jeg tror bare, vi... jeg har en, men der er selvfølgelig Bottom, hvis der er nogen af jer, der kender den serie. Nej, der er selvfølgelig Bottom, Paris og Julet. Bottom er en dum komedieserie, de har kørt i 90'erne. Og der er et afsnit, hvor de sidder fast i et Paris og Julet hele vejen igennem. Ja. Men den var også ret dum, og ja. Fanden, jeg begynder at komme for tæt ind på de ting, der ikke er... Der er mere comedy-nørden i mig, end det er... Jamen, jeg sad også og overvejede, om jeg kunne lave en baseret på... hvad hed den? Merlin. Spaced. Spaced er ikke... Spaced er ikke BBC. Er det ikke BBC? Nå, men så er det... Nej, det er Channel 4. Nå, det er også rigtigt, ja. Så kan jeg slet ikke lave noget for den alligevel, så er det lige meget. Merlin bedre, så kunne man nok lave noget ud fra den, men det gør jeg ikke. Nej, Merlin er fuldstændig ubrugelig, så det gider jeg. Ej, undskyld, kære lytter, jeg er nødt til at trække tilbage inden næste uge. Ja, lige præcis. Det trækker jeg bare tilbage med det samme. Merlin er ikke ligegyldig. Nej, vi kan godt lide. Og EastEnders burde man også lave noget med, hvis man har nogen anelse om, hvordan den serie foregik. Jamen, det har jeg ikke. Nej. Nej, man kan også måske noget med episodes, men jeg ved heller ikke lige, hvad det skulle være. Nej, det er også lige meget. Lad os skynde os videre. Lars, vi havde et emne, vi skulle snakke med dig om, men det tror jeg bare, vi dropper lidt for nu. Fordi nu kom det her til at trække lidt langt ud. Men jeg vil gerne lige høre dig. Har du set videoen, hvor Steve Colbert, hvordan udtaler man hans navn? Colbert. Jamen, det mente jeg nok, det var sådan lidt. Colbert. Nej, men han interviewer den kære Smaug. Det har jeg, ja. Og hvis nogen siger, jamen, hvordan er det relevant? Det er jo fordi, det er Benedict Cumberbatch, ikke? Det vidste de måske... Det ved de jo nok godt, så. Ja, det ved de nok godt. Ja, det tror jeg også. Han siger også, at han ikke har nogen interesse i at spille med i Sherlock. Jamen, det kan jeg godt forstå. Gider ikke spille sammen med den der hack, Benedict Cumberbatch. Yep. Jamen, jeg kunne ikke lade mig tænke, har du også set det, Lasse, klippet? Nej, jeg har faktisk ikke set det. Ej, har du ikke set det? Nej. Nå. Jeg har endda sendt dig den her programoversigt. Ja, det ved jeg godt. Ja, men det tænkte du, nej, det... Ej, det er også lige meget. Pointen er, Lars, jeg kunne ikke lade med at tænke på, da jeg så det her interview her. Tror du, interviewet var forhåndsplanlagt? Eller er det i stand til rent faktisk at lade Benedict improvisere sine svar? Hvis han har alt sit udstyr på og sådan noget. Ret sikker på, at det mest af det nok har været forhåndsplanlagt. Ja. Jeg ved ikke, om det har været forårsplanlagt, eller om han har kun improviseret med udstyret på, og så de bare har optaget det, og så lagt graven over senere, fordi det er jo ikke live på tv alligevel. Nå ja, det kunne selvfølgelig være, når det ikke er en liveudsendelse. Ja, det er måske det er som simpelthen en blanding af begge to, sådan set. Ja, lige præcis. Ja, det er måske, det havde jeg ikke overvejet den sidste mulighed. Det er bare, det var enten eller. Enten så var det direkte, eller så var det fuldstændig forholdsplanlagt. Ja. Ja. Det var du sgu nok egentlig ret i, det var faktisk, det var nemt løst. Det var en kort diskussion. Det kan bare ikke sige. Nej, det var... Nej. Så troede jeg lige, at jeg havde fået et godt emne her. Det var smart, ja. Jeg godt, du ikke kom ind på den der journalistskole der, Stephen. Ja, det tror jeg sgu også, det var fint. Jeg har heller ikke søgt, men det var også meget fint. Nej, det var det. Ja, det var lige en... Bare lige så seerne lige, lytterne. Lytterne lige ved, jeg har altså ikke søgt dem som journalister i skolen. Ej, nu var jeg lige ved at lave en joke som journalist også, det skal jeg også lade være med. Så vil jeg så holde op med at fornærme folk hele tiden. Det her er dumt. De der tilbagetrækninger, de bliver flere og flere, hvis det er. Det gør det, det er simpelthen nej, det lader vi være med. Nej, okay, Lars, lige en sidste ting. Har du hørt, har du hørt, at Jenna Louise Coleman, hun bliver hængende som kompagnon? Jeg har hørt rygter om det, og så har jeg hørt BBC's officielle stand til der. I skal se julespecialen, og så finder I ud af det. Ah, ja, okay. Så kan det være, at jeg også har taget fejl om det, jo. Det må vi se, Stephen. Nej, det finder vi bare ud af. Hvor er det, du får din kilo fra? Jamen, det er vores kære newswatcher, altså. Det, nu skal jeg selvfølgelig ikke lægge skylden over på nogen, men det var det. Men jeg har set, altså jeg har set nyhederne, men jeg har så også set, at BBC har været ude siden og sagt, jamen, I bliver bare nødt til at vente og se. Men det, det har de jo sagt til alle rygter. Ja, det var, men var det ikke Diana, der selv har sagt, at hun bliver hængende? Det kan jeg ikke huske. Det synes jeg nemlig, det var. Men altså, nej, men vi trækker det tilbage i vores nytårsudsendelse, hvis det viste sig at være forkert efter julespecialen. Yep. Forresten, apropos julespecialen. Hvis nogen er i tvivl, nu hører du det også lige, Lars. Vi har skrevet ind på det en subians, men det er altså fredag den 26. kl. 8, bliver den vist på DR3. Og den bliver vist igen lørdag den 27. kl. 15.05 på DR3. Og så kan I selvfølgelig se den på dr3.dk online. Bang. Sådan der. Julen er sagt. Ja. Yep. Lars, hvem er din yndlingskompagnon fra den nye serie? Se, nu har jeg jo forberedt det her spørgsmål, ikke også? Jeg har fire, jeg kan nævne. Nej. Fra den nye serie, det er jo cirka halvdelen af det, ikke? Det er jo alle fire. Ja, og der er ingen af dem fra den nye serie, vel? Nå. Okay, fint nok. Sarah Jane har været med i det nye, og hun er nok min yndlings af dem alle sammen. Åh, hvor sygt. Fair nok. Det kan jeg godt gå med til at vælge Sarah Jane. Det er fint. Selvom jeg også rigtig godt kan lide Evelyn Smythe og Charlie Pollard, som er fra Big Finish lydbøgerne. Ja, yeah, okay. Med hvilken doktor? Charlie er med den 8. doktor. Ja. Og Evelyn er med den 6. Ja, det var også det, jeg lige skulle til at sige. Det mente jeg nok. Det mente jeg nok. Så. Det er fuldstændig løgn, det aner jeg. Ja. Men ved du hvad, Lars? Tak fordi du var med. Ja. Jo, tak fordi du ville have mig med. Jeg tror, vi slåede dig ud af samtalen. Lars, hvad med? Super. Yes. Men vi håber, du vil komme tilbage på et tidspunkt. Jo. Ja. Det skulle det nok ske. Og det kunne godt være. Fedt nok. Jamen, vi løber også snart tør for folk at snakke med, så det er nok om en par uger, ikke? Men nej, ved du, vi snakkes ved, og glædelig jul. Ja, i lige måde. Jul, Lars. Jo, tak. Jamen, hej Lars. Hej. Farvel. Jeg tror, at Lars er gået. Nå, okay. Ja, nu er han væk. Så er det også to. Det var lyden af en forsvandt. Så er det også to. Lasse, nu var vi jo lige inde på Companions, ikke? Det var vi. Jeg tror, jeg ved, om det er noget, Companion er, men lad mig lige høre. Hvad mener du? Snakkede om sidste uge. Det snakkede faktisk om forrige uge, ikke? Det tror jeg faktisk. Var det ikke Rory, eller hvad? Jo, ja, det er nemlig Rory, men jeg tror ikke, vi har snakket om det i podcasten før. Jeg tror, vi har snakket om det, os to. Privat. Ja. Jamen, det er godt, vi har. Som man jo gør. Ja. Det er rigtigt, det er faktisk Rory. Jeg kan vildt godt. Eller også er det Mickey. Og det er ikke, fordi jeg er sådan lidt sexistisk og ikke kan lide kvinder overhovedet. Jeg ved, men det lyder da sådan, Lasse. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Men der er bare et eller andet ved dem. Jeg kan relatere bedre til de companions, end jeg kan til for eksempel Amy eller Rose. Så er jeg nødt til at spørge, nu kommer min journalisten op i mig, behandler Stephanie dig godt? Ja. Fordi hvis du føler sådan med Mickey og Rory, så kunne det godt tyde på, at du måske havde noget erfaring i at blive... Ja, yeah, I see what you did there. Nej, vi behandler mig sgu fint, lad være med det der. Og vi har jo nødt til lige at spørge, ikke? Nej, men jeg mener bare mere for den der dude-synsvinkel af, ikke? At ja, okay. Man bliver smidt ind i en blå boks og rejser rundt forskellige steder i tid og sted. Så er de jo dudes, ikke? Og så, ja, der er bare et eller andet med Rory. Jeg kan bare godt lide ham. Jeg synes, han er en fantastisk fyr. Han er sjov, og han er meget virkelig sympatisk, ikke også? Ja, det er han nemlig. Det er også pisse sødt, at manden gider at vente i flere tusind år på sin udkårne. Ja, men så var det den ene dag, hvor Amy hun ventede 30 år, og så blev hun fuldstændig gal i hovedet. Ja, lige præcis. Ja. Sindssygt, jeg ved ikke. Men, hvad med din, Stefan? Jamen, hvem er din ungdomskompagnon? Ej, jeg havde lidt håbet, at du ikke ville spørge. Jeg vidste. Men, vidste, det var en god spørgsmål. Ja, men selvfølgelig ville du spørge, fordi nu var jeg så dum at lave det vores emne i dag. jamen, jeg har siddet og tænkt over det, og det er faktisk lidt svært. Der var... jeg kunne godt finde på at sige Rory også. Fordi jeg synes også bare, han er rar. Fordi nu, vi ved alle som godt, at jeg ikke kan lide Rose. Martha, hun er meget cool, men nej, det blev hurtigt trættende. Donna, det er sgu for nemt at sige Donna, synes jeg. Ja, ej, det er rigtig nok. Det er også, Donna er cool, men Donna er alt for langt. Jeg kan ikke rigtig tilgive hendes rolle i den der juleafsnit med brylluppet. Ja, The Runaway. Det var hun så, jeg kunne slet ikke holde hende ud i det afsnit. Jeg var så ked af det, da hun... ked af det vel, men da jeg så hun var med i en hel sæson efterfølgende, så var jeg sådan helt, nej. Men så var hun heldigvis okay, men jeg kunne ikke lige... Og så det, ja. Stark, så tror jeg måske, det er Rory, hun. Det var Rory, men jeg kan faktisk også rigtig godt lide Danny. Jeg ved ikke, om han tæller som companion, men jeg kunne bare godt lide ham. Det kan jeg sådan set også godt. Jeg ved ikke, der er bare et eller andet ved ham, der virker sådan... Jeg ved det ikke. Ikke så likable, jeg ved det ikke. Han er bare ikke Rory, du ved, ikke? Nej, jamen, det er selvfølgelig også rigtigt. Og så er han jo også... Ej, det virker ikke. Jeg var lige ved at sige det, fordi han var sort, men det er Mickey også, ikke? Nej, så... Ja, det var lige ved at anklage dig for alt muligt, men det kunne du ikke have på dig. Nej. Ja, det kunne du så ikke have på dig. Det var du smart lige at have nævnt Mickey tidligere, hva'? Ja. Ja. Det er sandt. det er så dårligt radio, det her. Det er ikke engang radio, det er podcast. Same, same, but different. Ja, det var det. Ja, same shit på dem. Det er vel en slags internetradio, ikke? Jo, det er det vel. Ja, godt, det tror jeg. Det samme, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det gør vi bare. Der er ikke nogen, der kan stoppe os. vi har jo rigtig meget stjålet formatet fra et radioprogram. Ja. Og point til den lytter, der kan fortælle os, hvilket radioprogram vi har stjålet vores format fra. Men ja, det kan vi prøve at smide i kommentarerne på et tidspunkt. Ja, det kunne være sjovt. Hvis der er nogen, der kommenterede på det her. Men der er ikke nogen, der lytter, så det er jo lige meget. Ej, jeg tror, vi har tre lyttere, men mange tak til jer. Tusind tak. Det skal være meget højt. Meget for os. Men ja, jeg tror, Rory, jeg er med at sige Rory, bare fordi han fortjener det. Altså. Det gør han. Ja, det synes jeg. Ja. Han er blevet behandlet så skidt, at nu er det på tid, han får noget kærlighed tilbage. Af os. Ja, af os. Fik noget kærlighed hjemme til sidst, ikke? Jo. I deres... Angels Take Manhattan Bungee Jump. Okay. Ved du hvad, Lasse? Skal vi ikke skære her, og så smide et stykke musik ind? Det synes jeg. Ja. Spiller vi det her totalt lækre stykke musik. Og så vender vi tilbage lige om en 3 minutters penge. Nyd det. Eller en anden overgang. Nyd det. The devil is walking across East Room, he's waiting for someone new. I'm looking for him in the afternoon when the city starts to move. Should leave it. walking across his room. He's waiting for someone new. I'm looking for him in the afternoon. Baby, we gotta move. If we're gonna leave this town tonight, we can run, but we can't hide. Depression is a state of mind in this material. Var så ugens indsendte nummer. Jeg kan som sædvanligt ikke sige, hvilket nummer det var, du lige har hørt, fordi det ved vi ikke endnu. Men i beskrivelsen til dagens afsnit, der står, hvad nummeret hedder, og der står, hvem der har spillet det, og hvor du kan finde det henne. Yes. Og husk, hvis du har nogle venner, eller du har nogle venner, som har nogle venner, eller du selv for den sags skyld, spiller musik, synger musik, synger musik, ja, det gør man vel. Du synger musik ud af munden. Ja. Nej, det er altså... Men ja, så sørg for at få dem til at indsende noget optaget herind til os, og så spiller vi det, hvis I gerne vil have noget opmærksomhed, eller hvad siger man. De behøver ikke være Subhulok, så sejrer de medlemmer. Det er fint. Bare det er nogen, I kender, som gerne vil lade spille det. Få dem helst til at sende det til os selv, fordi så er vi sikre på, at de kommer efter os for at have spillet deres musik. Ja, det kunne ikke være så godt. Det foretrækker vi at undgå i hvert fald. Ja. Nå, men Lasse, i mellemtiden ikke også. Ja, så har jeg fundet en lille, så har jeg fundet en lille test til dig. Nå. Som du lige skal igennem. Jo, det. Vi er virkelig nødt til at prøve at finde på noget andet at lave i de her pauser her, men eller hvad siger man i de her stykker her. Men nu tager vi en test igen den her. Vi tager en test. Så ser vi, om vi kan finde på noget sjovere fremadrettet. Ej, det er også meget sjovt, fordi nu passer det til dagens tema, som egentlig er companions. Ja. Til en vis grad i hvert fald. Og så vil jeg prøve at finde af, hvilken companion du er, Lasse. Nej. Ja. Ja, og det er, ja, så vidt jeg kan forstå, så er det fra den nye serie, men det er også meget godt. Ja, jo tak. Ja, jo. Så vi håber, du bliver Rory, ikke også? Oha. Ja. Vi skal bare skyde efter det her spørgsmål. Ja, det skal du ikke, det er snyd jo, ikke? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal være mig nu, ja. Ja, du skal være dig, Lasse. Okay. Nå, skal vi så ikke bare prøve? Det er på engelsk, men lige for at alle er med, så oversætter jeg, altså jeg tror alle godt kan engelsk, men nu, ja. Jeg oversætter den lige hovedet på dansk, når vi kører. Så ja, det, så vil vi lige se. Så, du Lasse, hvis du kunne rejse i tiden, vil du så rejse fremad eller bagud? Du, så har du nogle muligheder, skal jeg lige. Ja. Du, alle steder end her, ja. Eller, ja, alle steder end her, eller sådan en, var det mig, du spurgte? Ja. Jeg vil gå hvor som helst, så længe selskabet er godt. Ja. Eller fremtiden, eller fortiden. Jeg vil gerne se fremtiden. Sådan decideret helt vildt gerne se fremtiden. Jeg interesserer mig helt vildt meget for fremtiden, faktisk. Så det, jamen, det er også meget interessant. Fuck, ja. Hvem det er med, jeg er da ligeglad, jeg skal bare se fremtiden. Fanden, jamen hvem... Ja, det er usikker. Man skal jo være ærlig, ikke? Ja, jamen det skal du. Og ja. Så skal jeg også høre, hvilken fjende frygter du mest, Lasse? Okay. Det er Cybermen, ja. The Master, ja. The Silence, ja. Weeping Angels eller Daleks? Weeping Angels, tror jeg. Det er det mest uhyggelige i din verden? Ja, det synes jeg, synes det er lidt skræmmende, det der. Det er det kraftedeme også, jeg mener, det kan jeg godt se det. Ikke nok med den kraft, de har, men også at de er forstenede engler. Det der uhyggeligt af helvede til. Ja, det er faktisk lidt. De er lidt creepy. Altså, jeg tog en test den anden dag for at finde ud af, hvilken skurk jeg var, og jeg, det viser, at jeg var Weeping Angels. Åh, hvor skræmmende det er. Jeg ville ikke kunne sove med den, hvis jeg havde taget den. Nej, hvis du var en Weeping Angel? Ja. Eller hvad? Bogstaveligt talt. Nej. Nå. Hvilken egenskab finder du mest tiltrækkende i en significant other? Ja. Eller din kæreste, ja. Er det empati? Kommunikation? Fysisk affektion? Mm. Er det ikke lige meget, jeg passer sammen med alle? En stærk karakter? At de husker, jeg eksisterer? Jeg ved godt, hvem det peger imod. En humoristisk sans eller loyalitet? Kommunikation, vil jeg sige. Kommunikation er vigtigt for dig. Ja. Det tror jeg også er rigtigt. Ja. Så jeg kunne kommunikere med hinanden. Ja. Hvilken, ja, det er faktisk rigtigt. Vi kommunikerer ikke så godt. Ja. Hvilken af de 7 dødssynder, ja, er du? Eller hvilken af de 7 dødssynder er du værst til at falde for? Er det, ja, stolthed, grådighed, vrede, ja, lyst, dovenskab, eller hvad slås nu kan oversætte det som, frås eller misundelse? Lyst, vil jeg sige. Lyst. Du er, ja, en liderbuk. Jeg er en lille liderbuk. Nej. Ej, hvis man, ikke, man kan vel sætte det på alt. Lyst til et stykke chokolade, selvom man ikke burde. Men det er vel også lidt frås, måske endda. Ja. Ej, tag nu bare lyst. Jeg har også taget lyst, så vi... Nå, tak. Ja, det er også lidt. Jeg har også lyst. Det... Jamen, det kan jeg godt forstå. Nej, lad os prøve. Lad os gønne os at springe ud. Hvilken... nu skal du vælge en farve. Nå. Du kan vælge sort, lilla, ja, blå, ja, grøn, ja, rød, sådan en klam på dofarve, pink, eller sådan en orange flamme, orange gul ting. Ja. Nå, det var de farver. Det var de farver, der var. Min yndlingsfarve er sådan set gul, og jeg tror det tætteste vi kommer på gul er orange, så det er vel nok den, jeg, ja, tager, sådan flammende orange. Jamen den tager vi, det er sådan lidt fønix-farve herovre faktisk. Ja, det var sådan en flot, ja, farve. Det er det. Okay, men hvad er det mest sandsynligt, du finder i din lomme, eller din... Ja, i din lomme, lad os sige det. Ja. Du har nok ingen håndtaske der på. Er det så et stetoskop, en mobiltelefon, en buket, det ligner en brudebuket for at være helt præcis, en læbestift, et make-up-spejl, et maskingevær, en kniv, ja, eller en sut? Det mystiske. Var det, ja, det spørgsmålet var? Hvad du finder... Nej, hvad er det, der er mest sandsynligt, du finder i din lomme? Nå, der er en mobiltelefon. Ret det tror du, det var. Ja. Ej, eller en sut måske. Ja, nu tager vi mobiltelefonen. Vi tager mobiltelefonen. Spøj til side. Ja, spøj til side. Ja. Nå, hvad er din bedste egenskab? Er det din udholdenhed, din kreativitet, din intelligens, din medfølelse, din selvsikkerhed, din positivitet, din styrke eller din loyalitet? Det var mange. Den første, det var sådan noget... Udholdenhed. Udholdenhed. Det må nok være den. Det må ja, nok være den. Ja. Nå. Hvad er det spirit animal? Oh. Det er en du ved godt hvad et spirit animal er, ikke også? Ja, godt nok. Jeg ved ikke om det er et dansk ord for det, så det bliver spirit animal. Er det en hund? En elefant? Et næsehorn? En kat? En delfin? En ulv? En papegøje? Eller en påfugl? Ja. Ja, den er svær, der var godt nok mange dyr. Det var der godt nok. Jeg ville næsten sige til dig, og det må du endelig ikke tage som svar, for det skal du selv, at du var nok, ja, enten mest en hund, en papegøje eller en påfugl. Så lad os tage... vi tager papegøjen. Det er en sjov en. Tag papegøjen. Jamen, du lyder selv som en papegøje, når du taler faktisk. Jo, prøv lige at sige poppe ved at kikse. Hvad skal jeg sige? Poppe vil have kiks. Poppe vil have kiks. Jamen lige præcis. Og det er sådan, du taler hele tiden. Fuldstændig. Nå. Nu kommer det til noget musik. Det er jo lige dig. Musik. Jeg ved godt, hvad du kommer til at svare her, men det er... Lad os lige tage den lige. Du er... Ja, er du en lille smule country? New age? Rock and roll? Classical? Nu sagde jeg classical. Klassisk. Indie? Swing? Pop? Eller techno? Jamen det er så swing. Nej, det er helt klart. Nå, swing. Det er noget indie. Jamen, det havde jeg faktisk regnet med. Ja, det vidste jeg godt. Mit år på Spotify, det afslørede også, at jeg har lyttet mest til indie, ja, pop og indie rock. Ja, jeg tog nemlig også den samme. Min var, jeg synes, de var indie pop, ikke? Min var, ja, indie rock, og så var indie pop en ret tæt toer. Ja. Og så indie tonica. Det er sjovt, fordi... Tre. Hold op, det var nok. Ja. Det var lidt. Ja. Nå, hvordan vil du, hvordan vil du beskrive din stil? Er den trendy, cute? Er den afslappet og nutidig? Er den praktisk komfort? Er den et klassisk flair? Der er masser endnu. Er det unik hipster? Er det funky og funktionelt? Er det en velklædt bybor? Eller er den vintage inspireret? Altså, de fleste vil nok kalde mig en, nu bruger jeg lige, hvad hedder det, situationstegn her, en hipster. Men det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg er mere sådan... Ja, det synes jeg heller ikke, du er sådan klædt. Afslappet nutid, tror jeg, jeg vil sige. Men det tror jeg måske også vil passe bedst. Ja, ja, det tager vi. Den tager vi. Ja. Nå, du er i en boghandel. Det er jeg. Og nu ved jeg godt, du ikke læser. Nej. Så det kan være, vi bare lige leger, det er en filmbutik i stedet for. Uh-huh. Fordi hvilken afdeling vil du komme hen imod? Er det mysterie, romantik, fotografi, biografi, eventyr fantasy, historie, børnebøger, børnefilm eller science fiction? Science fiction. Science fiction. Der er ikke nogen hemmelighed, at Star Wars er mit love. Og Doctor Who for den sags skyld også. Ja, det er klart Star Wars. Eller sci-fi. Nu sagde jeg Star Wars som et som svar på mulighed. Men science fiction, ja. Ja, ja. Vi siger science fiction. Vi siger science fiction. Nå. Og til allersidst. Ja. Hvordan vil du have, at historien skal huske dig? Og vi ved begge to godt, at vi ikke vil huskes for at være Super Hulok og Vivisco. Men ja, det er også det, vi bliver husket som, hvis vi bliver husket som noget, Lasse. Højst sandsynligt. Ja. Ej, men hvordan vil du huskes? Vil du huskes som, og der er mange sammenligheder, så bære okay. med mig. Ja. En, der var lojal og standhaftig. Og huske mig. Nej, jeg bliver ved med at leve det. Som en, der kan se sandheden. Som en, der skabte vedholdende forhold. Uh-huh. Som ham, der startede det hele. Uh-huh. Som en forsvarer for friheden. Jeg kan ikke engang huske mig selv. Eller som en, der gav alting for kærlighed. Oh. Den sidste, den gav lidt kuldegysning, ikke? Gjorde den ikke? Jo, oh, den var sgu... Den gik lige i hjertet, den der. Ja, det hvad var det første, sagde du? En, der var lojal og standhaftig. Jamen, jeg er så alligevel sådan lidt en type, der er sådan lidt... Husk mig, behøver vi det? Agtigt. Var det ikke næst sidste svarmulighed? Var det ikke noget i den stil? Den næst sidste, det er, at du ikke engang kan huske dig selv. Hvad var det? Der er den der, nej, det var ikke rigtig dig. Jeg synes ikke, jeg tror, du vil da gerne huske, så vil du ikke, Lasse? Synes ikke det? Jo, men jeg ved sgu da ikke, hvad jeg vil huske det som. Det er et svært spørgsmål. Ja, det er et spørgsmål, faktisk. Man skal tage med hjem, og så sidde og tænke over, og så skrive en rigtig lang besvarelse til. Det er faktisk rigtigt, det er en rimelig, det er utrolig godt essay-emne, umiddelbart. Ja, helt bestemt. Nå, så lad os tage den første, den loyale. Var det den, var? Loyal og standhaftig. Ja, tag den. Okay. Det bliver spændende. Den is calculating. Nu har vi den. Lad os høre det. Lad os høre. Lasse? Ja. Og den er ikke dårlig, den er ikke slem. Okay. Du har fået en af de gode. Er det rigtigt? Ikke de bedste, men en af de gode. Okay. Du er Amy Pond. Den er faktisk okay. Det kan jeg godt lide. Og der er en lille beskrivelse. Ja. Lad os høre. Vær opmærksom på, at du ikke tager folk for givet. Tager andre for givet. Uh-huh. Men, det skal du være opmærksom på. Men du er stadig en meget god ven. På ydersiden, der kan du virke meget blød og blid, men der er en tiger indeni. Du skal ikke skubbes ind i et hjørne. Erfaringen har lært dig dybe, vigtige lektioner omkring kærlighed og tab, og du vil for altid vokse. Jeg er tilfreds. Det var... Ja, men det synes jeg også er godt. Det lyder rigtig godt. Det var ikke så sjovt til gengæld, men... Nej, det var den faktisk ikke. Ej, men nu, nogle gange kan vi godt lige stramme lidt an, ikke? Jeg kan godt lige være lidt seriøse. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt tillade os, tror jeg. Mm-hmm. Nu er det vores tredje afsnit, så må vi gerne lige stramme lidt an, ikke? Jo. Ej, den er jeg tilfreds med. Det er godt. Ja. Jeg tror også, at folk lytter mest for deres kærlighed til os. Jeg tror ikke, det lyder, fordi vi er sjove. Nå, vi skal have en sasse jingle, det kan være meget sjovt. Ja, sasse! Vi må næsten lave den selv, Steven. Det er det ultimative. Ultimative sasse ting, ja. Nej, men lad os se, Lasse. Nu skal vi lige... Vi kommer tættere og tættere på vores... på vores tid. Så vi skal lige... Lasse, du har noget med, du gerne vil anbefale til mig og til vores lyttere. Det vil jeg da gerne. Vil du fortælle os, hvad det er? Og du har... Jeg giver dig 5 minutter højst til at snakke om det her. Ja, men jeg skal ikke 5 minutter faktisk. Nu skal du høre, Steven. Godt nok. Det, jeg har valgt at anbefale i dag, det er faktisk et album. Et julealbum. som hedder Silver and Gold, som er lavet af en kunstner, der hedder Sufjan Stevens. Og du kender godt Sufjan Stevens. Ja, det gør jeg. Jeg elsker ham, og jeg elsker det album. Du kender godt album. Det er fantastisk, jo. Det gør jeg. Kan du lige bidrage lidt, hvis jeg glemmer at sige noget. Nå, men det er jo et julealbum med cirka 55 sange. Ja, det er mange. Det er jeg godt klar over. Ja, den bliver bare ved. Det er fire CD'er og sådan noget af det, ikke? Lige præcis. Men det er jo noget med, at han har udgivet dem i fire forskellige EP'er, og så har han så valgt at samle dem i et album, der hedder Silver and Gold. Og det er jo både klassiske julesange, som han så har lavet covers af. Der er jo Let It Snow og Carol of Saint Something. Og så har han også lavet en masse originale sange, som jeg faktisk synes er de bedste på hele albummet. Det er hans originale sang. Jamen det er de er også virkelig smukke, altså. Det er et fantastisk julealbum, og hvis man er til den indie side og lidt træt af Last Christmas og alle de der klassiske julesange, man hører hvert år, så er det helt klart et lyt værd. Vil du have et fun fact? Ja. Lige hurtigt, nu du lige nævnt Last Christmas. Jeg har ikke hørt det nummer i år overhovedet. Er det rigtigt? Ja. Well done. Men det skal jeg sige, sidste år der nåede jeg også rigtig langt uden at høre det, men så blev jeg også bare bombarderet med det lige pludselig. Men jeg har klaret det indtil nu, men det kan have noget at gøre med, at jeg kan bevæge mig udenfor det meste. Det kan godt være. Det kan sagtens. Ja. Jeg bor jo ikke rigtig i by længere, så jeg kommer ikke så meget ud. Nu jeg bor hernede i Vojens, der ikke rigtig så meget. Men du kommer sgu nok til at høre den alligevel, Steven, tror jeg. Ja, men jeg prøver det, men jeg ikke kan klare mig igennem. Det ville være lækkert. Men ja, men Sufjan Stevens, han er simpelthen så skøn, og det album også. Jeg følger jo din Indie Mass liste på Spotify. Det er rigtigt. Det er jo derfor jeg kender ham. Men han er også fantastisk. Udover hans julealbum, så har han jo også lavet et album, der hedder Illinois, tror jeg det hedder. Det er fordi, der er en af sangene, der hedder Chicago, jeg er helt vild med. Og det er nemlig også et album i samme indie-stil som Silver and Gold. Og han er jo bare, han er jo en genial kunstner. Manden er jo multitalent, han kan jo alt. Ja, men det er virkelig. Han er faktisk, der blev lavet en undersøgelse her for nylig, der klassificerede musiksmag efter intelligens. Ja, den så jeg godt. Og Sufjan Stevens ligger jo i toppen lige ud over sådan noget Beethoven og Mozart. Lige præcis. Jeg blev også helt glad, jeg blev sådan helt, ej hvor er det bare fedt, man, jeg er klog nu. Ja, der er jo noget videnskabelig usikkerhed på sådan noget statistik. Ja. Men det ville du selvfølgelig vide, hvis... Ja. Anyway. Nej, det var... Helt bestemt. Men ja, Sufjan Stevens, det er smukt, og det er skønt, og I skal lytte til det, hvis I gerne vil have god. Det er både tilgængeligt til køb på iTunes, og det kan lyttes til Spotify, og højst sandsynligt også Wimp. Hvis I ikke har nogen af dem, så kan I jo gå og lede efter de enkelte sange på YouTube. De skulle nok være der omkring. Men det er fantastisk. Det tror jeg, prøv at lytte til dem alle sammen. Alle 55 sange, det er helt klart, det er værd. Der er selvfølgelig nogle, der er lidt svage, og ikke lige så gode som alle de andre, men der er nogle rigtig guldklumper ind imellem. Ja, det er der virkelig. Jeg tror også... Igen, det er jo faktisk sjovt, fun fact til lytterne. Det meste, jeg får rigtig meget musik fra dig, Lasse. Det ved jeg godt. En stor del af min musiksamling, den kommer fra din anden. Ja, det går lidt begge veje jo. Jeg følger hinanden på Spotify. Før du introducerede dem for mig, faktisk. Og nu er jeg blevet rigtig, rigtig glad for dem. Det kan jeg fandme godt forstå. De har også jo en julesang, det ved du godt. Den er på din liste. Ja, det er rigtigt. Den er nemlig også. Nå, lad os prøve. Nu har vi cirkeldyrket nok over det. Lad os ringe til et medlem. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg. Ja. Skal vi se, om der er online? Jeg har også skrevet på Facebook, at folk skal være online nu. Er der så nogen online? Lad os se. Jamen, der er cirka... tre online. Ej, der er mange, der er sådan ikke til stede, ikke også? Jamen, de er nok heller ikke online. Og to af dem, der er til stede, dem har vi snakket med før. Den ene er Lars, og den anden er Nana fra første afsnit. Nej. Men så... Så må vi ringe til den tredje. Ja, det er ikke andet at gøre. Skal vi ikke prøve det? Lucky? Ja, det er den tredje, det er Kit. Ja. A.K.A. Cosmo Brown. Ja. Skal vi prøve at høre, om Kit vil snakke med os? Det synes jeg. Ja, jeg ringer til Kit. Nej, der er ikke noget vende musik her. Nej, vi tror, det er musik. Det gik godt første gang, men det går heller godt næste gang. Så Kit... Kit, tag telefonen, Kit, Kit, det var da upraktisk. Ja, Kit. KitKat, nej, okay. Nej, den har hun nok hørt før. Nu bliver hun helt ked af det, når hun hører podcasten, fordi du kaldte hende KitKat. Ja, fandme ikke fair, Lasse, det er det altså, ikke? Fy. Og hvis hun ikke tager den, så er det endnu mere trist, så kan hun høre, vi har ringet til hende. Det er rigtigt. Fordi jeg synes bare, vi skal beholde det i afsnittet egentlig. Det synes jeg også, det er sjovt. Fordi det synes jeg, vi skal begynde at gøre, når, vi ikke, når folk ikke tager den. Så kan de lære det, kan de. Fail det, ja. Ja, fordi altså, i sidste, bare i sidste uge, der ringede vi til tre mennesker eller sådan noget. Ja. Før at Julie, hun tog den, og det var jo super god samtale ellers. Ja. Eller noget. Eller et eller andet. Ja. Ej, vi fik det. Jamen, til jeg ved, ja, ja, det blev da også meget sjovt. Så jeg ved, jeg tror ikke, hun tager den. Jeg lægger på igen, gør jeg. Det var det satans. Nå. Ved du hvad, så prøver vi en anden en. Vi prøver Charlotte. Prøv det. Ja. Charlotte, hør. Jeg ved, at Charlotte, hun gerne vil ikke ringe til hende. Det har hun skrevet på Facebook. Skal det er godt. Det gør hun vel også. Men er hun en af dem, der er ikke til stede? Fordi så... Jamen, det er hun nemlig. Så det er ikke sikkert, at hun får opkaldslyd. Jo. Jo. Hej. Hej. Hej, Charlotte. Hvad så? Hvad skal jeg gøre? Hej. Jo, kan du køre? Kan du køre hende, Lasse? Ja, det kan jeg da godt. Ja, det kan jeg da godt. Ja. Hov, Charlotte, har du et headset, du kan tage på, eller? Jeg har 2 sekunder. Ja. Fantastisk. Fordi jeg kan godt lide min egen stemme, men det er forvirrende at høre den dobbelt. Og var det dig, Stefan? Det. Ja, det og du hørte jo mig selv også. Ej, hvor spændende. Det er det bare ikke i virkeligheden. Det er slemt nok, at jeg skal høre det, når jeg redigerer. Hvor er det genialt. Du sukkede 2 gange. Ja, det gjorde jeg, fordi det er simpelthen dobbelt sukværdigt. Så, nu tror jeg. Er vi der? Ja, så er der ikke mere echo. Hvor er det skønt. Det er det. Nu har lytterne lige været tvunget til at høre på Lasse og mig, der talte dobbelt i et helt minut. Ja. Nå. Hej, Charlotte. Hej. Hej, Charlotte. Charlotte, du Charlotte, hvor må jeg spørge dig noget, Charlotte? Ja. Ja, Charlotte, hvor gammel er du, Charlotte? Jeg er 25. 25, Charlotte. Det, det er ældre end mig og Lasse. Ja. Ja. Til sammen var det bare jo. Ja, det ville gøre alting meget mere akavet, end det var i forvejen. Ja. Hvis vi var også 12 år gamle. Ja. Nej, men Charlotte, må jeg spørge dig noget? Ja. Charlotte, hvor er du fra i Danmark? Jeg er fra Brøndby Strand. Brøndby Strand? Åh. Ja. Holder du så også med... det eneste, jeg ved om Brøndby, det er, at de har et fodboldhold. Ja. Er du fodboldfan, Charlotte? Jeg holder ikke med dem. Nej, det gør du ikke. Holder du med nogen i fodbold? Overhovedet ikke. Så du er ikke OB-fan? Overhovedet ikke. Nå. Jamen, det er okay. Jeg ved heller ikke, hvad fodbold er, men jeg har hørt rygter om det. Eller med en bold, til. Ja, det tror jeg. Jeg ved det ikke. Nå, det er også lige meget. Charlotte, hvad laver du til daglig, når du ikke ser tv-serier? Jeg studerer, eller... Hvad vil jeg sige? Du studerer? Arbejder. Hvad er studerer arbejde. Du? Jeg studerer ved at blive cater. Lave mad og sådan noget. Og lave mad til selskaber og sådan. Ja, det er det, jeg håber på. Og det er jo, faktisk brugbart. Ja, det er det. Ja, det er faktisk meget smart. Mm. Charlotte, det må vi lige snakke om på et tidspunkt. Ja, det skal vi lige. Jamen, arbejder du så også med det sådan ved siden af, eller hvad? Hvad laver, hva? Hvad laver du så, når du sagde det også, du arbejdede, hvad? Det er altså skolearbejde, kan man sige. Jeg har... Nå, det er sådan noget, okay. Jeg har sådan noget praktikcenter ting i Valby, på noget der hotel- og restaurantskolen. Når jeg ikke har nogen læreplads, så bliver jeg sendt derhen. Aha, så laver jeg mad til ret mange mennesker, altså både lærere og elever. Ved du, det skal vi snakke mere om. Hvor mange mennesker er det højeste antal, du laver mad til? Det ved jeg faktisk ikke. Kan vi give et skud i tasken? Er det 700.000? Er det lavere eller højere? Højt. 450. 450. Åh, det lyder meget godt. Ja, så kan du i hvert fald godt lave til Super Hulk Weekend de næste 30 år før. Helt alene. Ja. Ingen problem. Hvad er det... Jeg snakker mere om det. Hvad er det særste, du har oplevet, da du var ude og katere? Eller cater? Altså lav. Altså... er, at folk, de ville have noget andet end det, der er. For eksempel de sandwichboller, vi laver, der har vi enten ost eller skinke, så nogen, der vil ikke have så meget mayonnaise, eller have forskellige, hvad hedder, andre årsager, pickles, eller ikke så meget rød kål, eller noget andet. Jeg tror, Lasse er et af de mennesker. Ja, nej, men den med meget mayonnaise der, det kunne jeg godt finde på. Du vil have meget mayonnaise, eller vil du ikke have så meget mayonnaise? Masser af mayonnaise, masser. Jamen, det tror jeg også. Du er sådan en mayonnaise-fyr, ikke? Jamen, jeg elsker det. Det er fantastisk. Og specielt i sandwich, mand. Mm. Ja, der skal det også bare være der. Altså, det er det, der binder sandwichen sammen. Ja, det er det. Bogstaveligt talt. Bogstaveligt talt. Det er ikke engang løgn. Men det er også billedligt talt, tror jeg. Charlotte, hvad... har du hørt om den her forlystelsespark, BBC, de åbner? Ja, den har jeg hørt om. Jeg har også lige nok læst det på internettet. Ja. Så du har både hørt om det og læst om det? Ja. Det er mere, end man kan sige om mig og Lasse indtil for lidt siden, da vi snakkede om det. Hvad har du... Vi snakkede lidt om det, det kan du høre, når du hører podcasten på onsdag. Men har du nogen, har du nogen forslag til forlystelser, BBC kunne, kunne lave i den her park? Nej. Det har du ikke. Altså, vi har foreslået, blandt andet Reichenbach bungee jump. Det lyder virkelig sejt. Ja, og vi har også tilføjet en par-version, der er The Angels Take Manhattan bungee jump. Ja. Der hopper man to og to sammen, mens man omfavner. Det skal man. Ja, det synes vi er ret sjovt. Men du har ikke lige nogen forslag sådan? Og... Nej. Nej. Nej, det er også fair nok. Ja. Lasse, Stefan. Vil du stille Charlotte et spørgsmål? Det vil jeg da gerne. Charlotte, har du sådan en, sådan en laptop? En bærbar computer? Ja, det har jeg. Har den, har den et CD-drev? Eller DVD-drev, som det er nu? Det har den? Ja. Okay, er det Blu-ray? Nej, det er lige meget. Det er, ikke, det er irrelevant. Det var bare en joke. Nu skal du høre. Vil du ikke være sød? Short. Ja. Vil du ikke være sød? Mikrofonen, kommer den ud af computeren? Eller er det sådan en separat mikrofon, du har sat til? Lige nu er det min mobil, I snakker med mig om. Nå, er det mobilen? Nå, det er det, du sidder på. Nå, ja. Så skal du bare holde, bare holde mobilen ned til computeren, vel? Er det ikke fint? Ja. Jo. Kan prøve. Du har computeren ved dig? Ja, den er lige overfor min seng. Okay, nu skal du høre. Ja, det kan jeg da forestille mig. Har du lyttet til de andre podcasts, vi har lavet? Ja. Nå, så ved du godt, hvad der skal ske, jo. Ja. Charlotte er faktisk den eneste, der har givet udtryk for, at hun gad at snakke med os. Ja! Jeg har lige ikke hørt, Charlotte. Nu skal du bare høre, Charlotte. Ja, men det er også fair nok. Nu skal du høre, nu får du chancen. Vi skal simpelthen have dig til at skubbe drevet ud, simpelthen. Og så skal vi meget gerne kunne høre, hvilken lyd det laver. Og så skal vi prøve at gætte ud fra den lyd, hvilken mærke din computer er. Ja. Og indtil videre, der fører Stefan 1-0. Fordi vi begge to ikke fik nogen point sidst, og Stefan vandt den allerførste podcast, vi lavede. Så. Ja. Det var virkelig vildt, det lever jeg stadig på. Ja. Ja. Så nu skal jeg vinde, Charlotte. Så nu skal vi høre dig skubbe dit drev ud, så vi ligesom kan prøve at gætte, ja, hvilken computer du har. Hold op. Hold op. Hvem det er sådan? Ja, nu kan jeg høre mig selv igen. Kan vi få den ind igen også? Sådan der. Charlotte? Er han væk nu? Charlotte, er du der? Charlotte, har vi mistet dig? Nej. Sådan der. Ikke igen. Hej, Charlotte. Hej. Nå. Jeg er lige bange for, at vi har mistet dig. Men, Charlotte, du behøver ikke at tage hovedtelefonerne ud. Du skal bare lægge telefonen ned til drevet. Det er fordi, nogle gange er lidt irriterende. Nå, jamen, det er også jorden. Det er også jorden. Hvis bare lige kan du lige prøve at en gang mere lige at køre det ud og ind igen, så ja, skal vi nok høre ordentligt efter. Ja, tak. Det var en dejlig lyd, Sjælland. Den var god. Den gik lige igennem. Vil du have første skud, Stefan? Jamen, jeg var ikke helt... Var det her en... Det lød lidt som en automatisk åben lukke. Ja. Synes jeg lidt. Det må du ikke sige, Charlotte, om det var, men det synes jeg lidt, det lød som. Ja. Det er vi jo ikke, det er der ikke mange computer, der velsignet med helt så. Nej. Smart. Ja, nej. Det er sgu lidt... Jeg ved, det er sgu svært, faktisk, synes jeg. Har du noget forslag, Lasse? Jamen, jeg skulle til at sige, har jeg godt bøl? Men jeg bliver sgu lidt i tvivl, når du siger det på den måde. Ja. Ej, jeg siger, jeg vil gerne lige høre, så det er en laptop, ikke også? Det er ikke en stationær? Det er en laptop, ja. Det er en laptop, okay. Godt nok. Jeg skulle lige være sikker, fordi... Ja, så er vi på... Du siger en Packard Bell, eller hvad, Lasse? Ja, jeg siger en Packard Bell. Okay, jeg siger, det er en... Det tror jeg sgu ikke, det er. Nej. Jeg tror sgu, det er en... Jeg tror sgu, vi er ude i noget HP. Jeg tror, det er en HP. Det er en HP. Tror du det? Ja, det tror jeg, det er. Charlotte, hvad er det? Det er en Samsung. Oh. Ej, for helvede. Det havde jeg aldrig gættet. Nej, det, jeg vidste ikke engang, det lavede. Jo, det gør... Nej, det vidste jeg sgu ikke engang, det lavede. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej, åh, det er sgu alligevel. Så blev vi sgu lige taget ved næsten. Nå, pis. Der er ikke nogen point igen. Læske, vi får aldrig nogensinde point igen. Nej, det var bare et lucky strike sidst, jo. Det var dumb luck første gang. Ja. Nej, okay, Charlotte, jeg har et sidste spørgsmål til dig. Ja. Det er, du var med til... Ja, vi ved, du var med til Superluck Weekend 14. Ja. Hvad var det allerbedste ved SBLV 14? Det er formentlig jeres små challenge. Vores challenges der til sidst. Åh, ja, det er vi glad for. Lørdag aften. Det kan vi fandme også godt lide at lave. Ja, det er det, vi sejner. Så sjove. Jo, tak. Så hvad var din yndlingschallenge i år? Make-up'en. Make-up'en? Ja, altså, der kan du se. Det var... Det er kongen af comedy, Stefan herovre, der blev make-up'et. Ja. Det var ikke, fordi du gjorde så meget vel. Jo, det synes jeg faktisk, jeg gjorde. Ja, de smukte med. Ej, det var også sjovt. Jeg levede med det, altså. Det var også sjovt, Stefan. Det kan jeg godt lide. Det var sjovt. Ja, det var lidt sjovt. Ja. Min personlige favorit, det var faktisk vores forlægget til op. Ja, den var også rigtig god. Eller vores Sherlock improv, den var også ret sjovt, Stefan. Ja, det var faktisk også ret sjovt. Vores gang også improv, det var genialt, altså. Ja, mere det. Mere det. Ja. Det var lige, det var så anden gang Circle Jerk i dagens afsnit. Ja, men det er også meget fint. Det skal der også være plads til. Det skal der da. Charlotte? Mm? Hvad, ja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg vil spørge om. Men spørg om noget, Charlotte. Det prøver jeg at spørge om først. Det plejer jeg at hjælpe. Nej, jeg har vist ikke noget at spørge. Jamen, det var også et fint svar på mit spørgsmål. Ikke andet, jeg vil sige, I laver et rigtig godt superhulok. Mange tak. Åh, det er hjerter. Det er hjerter, det varmer. Det varmer mit hjerte, tror jeg, det jeg prøvede at sige. Ja, hjerte varmer hjerte. Ja, lige præcis. Vi forstår, hvad du mener. Mange tak, Charlotte. Og ved du hvad, vi er glade for at have med. Det er jo så lidt. Både til weekend og til det her. Det var hyggeligt, du ville snakke med os. Jo. Ja. Og så tror jeg, det var... ja, det var alt for den her gang. Du må lytte med på onsdag for at høre din egen stemme i radioen. Ja. Ja, eller hvad man vil kalde det her. Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad det her kan kaldes. Det er næsten dårligt nok et podcast. Men det er også fint. Det kommer. Nej. Ja, det kommer. Charlotte, tak fordi du var med. Det var så lidt. Vi er slags ved. Jo. Glædelig jul, Charlotte. Og i lige måde. Og husk at lytte med den 24. december, hvor vi også smider en podcast op. Ja. Selvfølgelig. Åh, det er godt. Der skal jo være noget til at gå, mens vi venter på juleaften, ikke? Det er det. Jo. Lige præcis. Nå, ved du hvad? Moin. Moin. Hej, hej. Hej. Moin. Nu cuttede jeg hende ud lige midt i hendes hej, hej til dig, Lasse. Det går sgu. Nej, jeg håber, det går. Det går. Nå. Undskyld, Charlotte. Nej. jamen, ved du hvad, Lasse, så tror jeg faktisk også, det var cirka, hvad vi havde i dag. Ja. Yeah. Vi har været vores emner igennem, tror jeg. Det har vi da. Ja. Yeah. Jamen, ved du hvad, kære lytter, så ses vi, eller vi ses, vi snakkes ved, på om en uge, til juleaften, yeah. Hvor vi sandsynligvis vil trække et par fejl tilbage fra i dag. Og så skal vi selvfølgelig snakke om jul, og vi skal snakke om julespecials, og vi skal rigtig hygge os. Det bliver hyggeligt. Og ved du hvad, når det er sagt, Lasse? Ja, hvad så? Så vil jeg til dig sige tak for i aften. Jamen i lige måde, Stephen. Det er en fornøjelse som altid. Det er altså en fornøjelse. Jeg glæder mig til ikke at lytte til den her på onsdag. Og antager sammen for dig. Nej, jeg lytter da til podcasten. Selvfølgelig gør han det. Ja, jeg gør det. Jeg skal høre alle de ting, du sagde, mens jeg ikke hørte efter. Det var det. I dag. Ja. Nå, ved du hvad? Moin, kære lytter, og moin, Lasse. Moin, Stefan.